Book 2 32 32 32 في المطعم 4 W restauracji 4 W restauracji 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب Raz frytki z keczupem. Raz frytki z keczupem. واثنان مع المايونيز. I dwa razy z majonezem. I dwa razy z majonezem. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. I trzy razy pieczoną kiełbasę z musztardą. I trzy razy pieczoną kiełbasę z musztardą. ماذا عندكم من خضروات؟ Jakie mają państwo warzywa? Jakie mają państwo warzywa? عندكم فاصوليا؟ Mają państwo fasolkę? Mają państwo fasolkę? عندكم قرنبيط؟ Mają państwo kalafior? Mają państwo kalafior? أحب أكل الذرة. Lubię kukurydzę. Lubię kukurydzę. أحب أكل الخيار. Lubię ogórki. Lubię ogórki. أحب أكل الطماطم. Lubię pomidory. Lubię pomidory. أتحب أيضا أكل الكراث؟ Lubi pan, pani, także pory? Lubi pan, pani, także pory? Atuhibu aydan akla mukhallal malfuf? Lubi pan, pani, także kiszoną kapustę? Lubi pan, pani, także kiszoną kapustę? Atuhibu aydan akla al-adas? Lubi pan, pani, też soczewice? Lubi pan, pani też soczewice? أتحب أيضا أكل الجزر؟ Lubisz też marchewki? Lubisz też marchewki? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Lubisz też brokuły? Lubisz też brokuły? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Lubisz też paprykę? Lubisz też paprykę? La uhibbu al-basal. Nie lubię cebuli. Nie lubię cebuli. La uhibbu az-zaytun. Nie lubię oliwek. Nie lubię oliwek. La uhibbu al-fitr. Nie lubię grzybów. Nie lubię grzybów.